کم کی جنی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تنکی ظلمی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پوزان دلم وش پول تاوکلی پوخ پلاسی نباندی تکلی خلیلی دیسرو ورو تشی ورولاندی تکلی خلیلی دیسرو ورو تشی ورولاندی جی تل دار برزا والی پپلو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد کم کی جنی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد چشند کلو من تربیاد تخنیک دا جادو گرو کل پل سپینا مانای کیی هر پلان دا یرغل گرو کل پل سپینا مانای کیی هر پلان دا یرغل گرو ساده کلی رنگینو تکتی کو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تنکی ظلمی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکلو پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد دین غختی نغمی دا تورش رنگ کی دا بریاو تکبر چی زمزم اکڑی ترنم کی دا غزاو تکبیر چی زمزم اکڑی ترنم کی دا غزاو شی چی غدا احد پو منارو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تنکی ظلمی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکلو پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پسرا سیلی بندیز دای دا هیواد پولا رو برکی کنگلی لویا پنگشوا پودی غازی تبر کی کنگلی لویا پنگشوا پودی غازی تبر کی پسرو وینو گل گن کل پسر لو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد کم کی جنی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد. استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پدن گغرو درو کی یا غیخ کی لک رخ کیل شو پگارو گلنگو کی یو بل سو پر رائل شو پگارو گلنگو کی یو بل سو پر رائل شو پسی پری بدل کل قافلو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پسی پری بدل کل شازلو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد کم کی جنی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ساقبا وقت خدای خلکی را غلی گزار دا موٹر بم زمان پکلی کی زپلی گزار دا موٹر بم زمان پکلی کی زپلی راستون یت للی حوش کل حماسو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد کم کی جنی استائی پنغمو دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاریخ تای رنگ ورکل پرگنو دا استشهاد جهاد